salkım salkım üzümdür. Dostum iki gözümdür. Geçmem, geçmem, vazgeçmem. Sevilecek neyin kaldı? Meğer aşklar hep yalandı. Sevilecek neyin kaldı? Sanki aşklar hep yalan. Neyine güveneyim de get yalan dünya. Seni nasıl seveyim ömrümü çalan dünya. Aşk zehirli yılan imiş. Genç ömrümü çalan imiş. Yandım, yandım, aldandım. Güzel olan sanki aşklar hep yalandı. Güzel olan neyin kaldı? Sanki aşklar mazide kaldı. Neyine güveneyim de get yalan dünya. Seni nasıl seveyim ömrümü çalan dünya. Neyine güveneyim de get yalan dünya. Seni nasıl de git yalan dünya. Seni nasıl seveyim ömrümü çalan dünya. Aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya. Neyine güveneyim de git yalan dünya. Seni nasıl